مصطفیٰ مصطفیٰ پنجم مصطفیٰ یون مذکر اشرف جیتنے نہیں دیوان چکن دی دا خاص پیسہ کرے ہاں زویل مخوله تره ذکر چې زو له کوله اشر دې بچانا بغیر دې مخوله نه چي ته نه او اشر دې بچانا بغیر دې مخوله نه چي اسه تر پوره دې دې سره کنه چې زبه ته وشان چې زو له کوله لا بنوي سره کنه او جمعه به پدې سره روح له لکه سنتون کول زو له کوله نه ده او جمعه سره به سينونه هاي نه سينونه سينينه سره کنه دغه ارزون سره دا به ها زه له کوله نه نه دو کدو او دوه مانو سې تیشو سره او جمعه سره غلې دي پدې ارزونه وو ارزینه وو کوم سره سم غلې و کنه دا کې مثال کته تو دي صبحتون صبحتون چې تنه جمعه ته غلې شي زه روته تو پیتا غلې شي جمعه سره غلې دي ها چې تنه صبحونه دغه سره غلې دي او دا کې تنه په کنه دا ها چې تنه دي کولاتون خبره کنه کولاتون چې کوم دي دا غام دي دا اسوادي وته دی دا بلر کې دی نه یو دی وسو لو وایي تاو څه چې په مونږ په دې خبره کنه هم څه چې کوم دي په دوشه کلی ډنډا وته دی څه چې کوم دي سوادي وته دی څه نو نه مینا دي تشو تا نه و دا ډېر غث کې لکه کوم دي دا خبره کنه ها خلی دا په ویشه نه دتی دا مو په کراچی سره ورګلې درې دي په سواډې یو خوبه ده نا په پنجاب سره مالې درې دي په ده کنه په سواډې یو خوبه ده نا او په یواره سره لاسه مړې دي مو د دې لیکلې دی به ده نا چې په تاسو بیا شې مش په خیبر باندې تیرې ده لی خیبر نه ده ده نا ا دې مش په خیبر باندې تیرې ورته په سواډې یو خوبه ده نا نه آ بیا کې خوبه ده نا خو تاریخ یې بدلانه بدلانه تشوا ته خو دې دا یو وزندار دی یو دا وړی سندار دی تشوا ته نا ای دې غیب ته په باتون کوله کون دی تشوا ته نا چې دا وړی تا دا کلا خو زه ته دې تاسو یې کوله کون چې دې ای دې دې ما کولونو سې چې دې کولونا او کولونا خو دې نا اين دا ټول چې دې غیر دې له کول دي او زما له غره دا نا او په نو په یو سره کنه ای دې پر دای جاوه چې ار چې دا کول دي چې سينو نا چې دا جمع خانا تون دو و ارزونا چې جمع دې ارزون دو و صبونا چې جمع دې صبتون دو و قولونا یا قیلونا خو دې نا چې جمع دې کولا کون دو حشابون دا سر جکن دی شاد پا بیر اکن دا سر جکن شاد انسان میں چدا مخالف ملتی آسا دا غلی جکن دی امیر غای تو دو ساب چکن دی سیری سو دی بلو بیر اکن ویچی دا حشاب دا سر خیدا لکا دا پشن چی ویچی ویچی دا پجاہ میں دا تیشو تانا چی بازی دا پجاہ میں دا جکن دی دا جمع دا غاس رو والا جکن دی دا پجاہ میں دا کن بیر اکن دی دا جکن دا سر دا حشاب مخالف ملتی آسا البته بل مقشیه تا کو ورځ کړه خو ده کنه چې په غاشه په نه پاتې سی ولې کنه چې انی غا ها اصلاتي سب څه څنګه دي انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین مو اولی دل دی سیکر دا یویلا سیری و دا شمس و قمر دا نو اولی دل چه دی ساجدین چه متصر سجده نی ساجدین ساجدون ساجدین دا جمع سلام مزفر دو کانا نو دی کانا و دا جمع دی چار اولی دل دا سیری و میاس و غرمسر دی دا کانا و دا خو غیر دو لکل دی تاری و جمع سو دی ساجدین رو غلی دو کانا نی اگر پر جوب دارا چه ٹنگ دا گر دا خیر دو لکل دی سیری کانا پی دی کانا او دا تیر دے سجیدے دا تیر دے چاہتا ہے وہ لکولے دا تھا نا نہیں چونکہ دا تیر دے تیر دے سا لکولے ہو یہ دیوان دا پا حکم دے چاہتا ہے دا بھی لکولے شاہتا ہے تشوہ کھانا نا زکا چکنے بھی لکھانا اچھا دے گوری دا اس طرح کنا یو شر دادا چی دا جمع چرچی دا بیچا دے پر رسی روی لکولے دے پر دا کنا دا وجودی شر تا سر کے دا وجودی شر تا روی لکنا وسی شر تینا آدمی دی سر کے دی شر تلویو آدمی آج دا پیتر کا دی تشو کنا دای ویچی واجبو واجبو دو ان لا یکون افعلا مؤنس ہو فعلا کہ احمرا و حمرا زانے پر و دا واجب دو ان لا یکون چې نه دا به اسم کیو اسم چې په دې جمع باندې یرا دا دې جمع ولې به تاسو باندې را جمع ته موږ تاسو سره نه دا به اخر اسم سره کنه وی افلا فقلا و سن نه وی مؤنث هو فعلا او چې مؤنث سره فعلا چې مؤنث سره کوي لك احمر چې څنګه وایته نه نه ذکر د احمر مذکر فخر او ذکر نه مونږ څه سره چې احمر افرا هم ذکر نه ها یعنی ذات به نه دا په شایت استل بیشه ادمی شه خپل شر څنګه وایته نه چې دا شر چې تین اسم سره مذکر چې ته جمع کوي دا په دې جمع سره واو نو ته یو نو سره اده په ستاسو څنګه نه وي افلا خدا ته چې مونږ څه افلا څه شو دهنه چمن سے پھلا ہو تو نہیں چھ کچرے دا سے وہ چھ لگا دا سے چمن سے پھلا ہو تو وہ دجا وہ اپنوں پن سر تھا رس نہ چھ احمر نہ وہ احمر نہیں نہ پوے ہاں دا احمر کو وہ اپنوں پن سر سمجھا مت احمر نہ احمر نہ نہ چھ رہے میرے واجہ دا چھ زکا چھ یو بلے سن دا پھلا ہو نہیں چھ دیکھے مان فسائل تھی پھلا ہو تو سچ پھلے سر آج جمع کے لیے پچا کر کو اپنوں کو یہ بنو سر تیش مگنا لگا مثال کا چکن دی انصر انصرونا انصر نے جمع کیا گی تھا انصر آپ لوگ ہم داکھنا وہ دے معنی کس کہتے نو سر اولا سی تھا نا بالی سر نیر بل ایسن چکن دی چا آخا آپ لوگ ہم رسی چا مونسے سر آتی اولا یا فعلا سی تھی آپ جمع کیا گی پہ دیکھا سارا اس کا چیرے داہا چکن پہ دیکھا جمع سارا ایسے بات پہ روشی سر کے پہ روشی آپ جانا چاہیے جمع کرتے بات بنوشی دیکھنا اچھا ولا فعلان وندري ها اسم فعلان بذلك ذات فعلان مؤنسه هو مؤنسه سي فعلا تشاوه هم دي فعلا كسكران وسكرا هاي هم ذات كثير ذات اسم هو بذلك انا شاخه وشتني ها فعلان هو ده مؤنسه سر كتلو فعلا كتني فعلا ببي آن جمع سجي بذلك ویلے زکا چیو بل اسم چیتن دی پر دیکھانا چی آہا کو فولان مندر سی سر کسی چی دیگے مانس پر تیسا رستی فولانا تو آہو جمع کیجی پر دیسا را لکن ندمان ندمانا تو ندمان چیتن دی پر دیکھانا آہ دعوات اندار کھانا پر دیکھانا لے آہ چیتن پر دیکھانا آہو پر دیوازن ہو دی مانس پر آہو پر دی جمع کر دلو اس کا چیر دہا پر دیکھ مندی جمع شی پر دیکھانا لے بدا سا رشی مندی ارتی بات سا ذکر دائری انا چه ولا فعلان ونه چه کم دیا فعلان مؤنسه فعلا چه منسه سوی فره لقا سکران وسکرا ذکر چه بل فعلان چه سکتا ندمان چه منسه سدار دی ندمان اخو جمع کیزی اینه ندمان ندمانون و ندما نینا همه دیکھانا نه که دا حجم شی ارتباط تو رشی دا پتا بینالا دیجی هنو بے دیکھانا چه دا آ چه کم فعلان دا دیکھانا که دا بے فعلان تشوک همه نانی ذکر ولا فعيل بمعنى مفعول ونبي فعيل وزن كمان دي فاكره مفعول انسر يعني ذكر كثير حيث فعيل وزن كمان دي مفعول انسر كجريح بمعنى مجروح يعني ذكر بذا بيان جامع كده صح كده ايه ده فعيل مراد مفعول فرع ها ايه ده بده واو كونه كونه سمجه جريح هنا هو جريح هنا ده مش كده طب ايه ویرے زکا چی دا خو چی کنی فائلون دا خو مفترد اپنی مجھے مذکر شو دا مانت سے او خوش کہتا ہاں بیرے مذکر دا پرا سی وہ رجلون جاری خود وہ امراتون جاری خود اس کا چیز دا پواہ کنو پہنو سا جمع شی بدا جمع پواہ کنو پہنو دا خو خاص و پچھا تے رہے مذکر پہ رہے ہمیں ذکر دا خاص پچھا تے رہے مذکر ذکر چې واو نو زکه جمع مذکر څه دي سره کنه واو دې دې سره کنه مذکر ده پراته وسه ده پراته مانو ده پراته د خدای چې دې خاص نو مذکر ته ته په وېس نه نه څنګه او بل لا چې ولا بمان ولا فعول بمان فاعل ولا فعول اونبه په فعلونو باندې مونږ دي چې په مراد څه سره دي کسبور بمان صابر دي بمان صابر نه کته دا څه هغه اسم وو چې فعول وزن په مراد فاعلون سره دا بیا چې په دې سره څه دي نه جمع دي تش بس نه ولن جمع دي چې دا هغه څه دی چې نه دا جمع په واه په یو جمع سره دا خاصه پچا ده نه کنه او دا فاعل چې په مراد فاعلون سره کنه دا او خاص غته نه مذکر ته نه ده یاد پر راځي مذکر ته پر راځي و دې مانته پر راځي سره کنه نه دا چې دا سره خاص مذکر ته نه ورځي غنه کنه او بل راځي چې واجبو خاص کو خاص کو نه واجب دا قصب ته نه دی غجمه بل اضافه ته پچا سره ته اضافه سره کې دې نو خو مسلمو مې سره چې مسلمونه وکنه ویني زکه چې دا چې دې په ځانا دا ها نوم ته ځنه یو نوم دې جمع دې نه ها دا په کوم څه نوم دې کار سره په مفرد سره تیسوا ځانا بل کار سره نه ځاتلو نه مفرد ته ځفه سره تاکي دې دي نه نه نوم ته ځنه یو جمع سره ته ځفه سره تاکي دې بس ګرځې